To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, samo południe. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. W spale z uczestnikami zjazdu klubów Gazety Polskiej spotka się prezydent. Depeszę kondolencyjną wysłał do rodzin ofiar pożaru w Londynie papież Franciszek. Jakość gleb w wielu regionach jest coraz gorsza, przypominają eksperci w Światowym Dniu Walki z Pustynnieniem i Suszą. W spale odbywa się 12 zjazd klubów Gazety Polskiej. Gościem spotkania ma być m.in. prezydent Andrzej Duda. Iwona Szczęsna. Prezydent Andrzej Duda zgodnie z planem ma spotkać się z uczestnikami zjazdu w południe. Przewidziane jest wystąpienie szefa gabinetu prezydenta, ministra Krzysztofa Szczerskiego. Po południu w panelu zatytułowanym Imigracja islamska, zagrożenia dla Polski i Europy mają wystąpić szef MSW Mariusz Błaszczak i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Później przewidziano spotkanie z ministrem Antonim Macierewiczem. Przed rozpoczęciem dzisiejszego dnia zjazdu odczytano listy do uczestników, które wystosowali prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło. Wczoraj gościem zjazdu był wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas panelu dyskusyjnego mówił on, że Polska musi opracować nowy model rozwoju gospodarczego opartego na silnym państwie i społecznej solidarności oraz repolonizacji. Zespoły Iwona Szczęsna. Znowelizowana ustawa o repatriacji usprawni przyjmowanie do kraju Polaków z Kazachstanu. Dziś w tym kraju obchodzony jest Dzień Polaków. Zmienione prawo umożliwi przyjęcie w tym roku pierwszej grupy naszych rodaków, zapowiedział w radiowej jedynce wiceminister obrony Michał Dworczyk. W tym roku jest ponad 30 milionów złotych w budżecie zarezerwowane na przyjazd kilkuset osób z Kazachstanu. Powstaną ośrodki adaptacyjne. Zostało zmienionych szereg wymagań i jestem przekonany, że w sposób bardzo spóźniony, ale jednak skutecznie w czasie tej kadencji spłacimy dług moralny wobec naszych rodaków w Kazachstanie, którzy byli represjonowani tylko ze względu na swoją narodowość, i przyjmiemy ich w Polsce. Jał Dworczyk dodał, że około 10 tysięcy naszych rodaków z Kazachstanu może być zainteresowanych przyjazdem na stałe do kraju. Większość brytyjskich dzienników publikuje zdjęcie Theresy May wygwizdanej podczas wizyty w okolicach spalonego wieżowca w Londynie. Część mieszkańców i komentatorów krytykuje premier za jej reakcję na tragedię, zarzucając jej brak empatii. Gdy w czwartek Theresa May po raz pierwszy przyjechała do North Kensington, nie spotkała się z mieszkańcami. Padają też pytania, czy lata oszczędności konserwatystów nie sprawiły, że kontroli w budynku było mniej i czy nie oszczędzano na materiałach podczas niedawnego remontu. Tak Theresa May żegnana była wczoraj, gdy wychodziła ze spotkania z mieszkańcami. Po co ona przyszła w to samo miejsce, gdzie dobę temu był lider Partii Pracy? To sztuczka PR-owa. Miała pokazać, że Theresa May ma serce, ale ona jest zimna jak głaz. A to już protest przed ratuszem dzielnicy. Część demonstrantów na chwilę wtargnęła do budynku. Żałoba zmienia się w furię, pisze dziennik AI. Dziś upewniłam się, że jako rząd przeznaczymy fundusze dla lokalnych mieszkańców. To było dla nich naprawdę przerażające doświadczenie. Mówi premier, ale konserwatywny Times i lewicowy Guardian publikują dziś komentarze redakcyjne utrzymane w podobnym tonie. W punkcie zwrotnym dla naszej historii premier nie ma autorytetu, by przewodzić, pisze Times. Obywatele, którzy nigdy nie głosowaliby na konserwatystów, nie mogli liczyć na ich zainteresowanie. To była pycha, wtóruje Guardian. A tymczasem służby podkreślają, budynek ciągle nie jest przeszukany do końca. Prawdopodobnie znajdziemy więcej zabitych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za ofiarę pożaru modli się papież Franciszek. W telegramie kondolencyjnym w Watykanu kardynał Pietro Parolin podkreślił, że papież jest zasmucony wiadomościami o pożarze i tragicznym bilansie ofiar i rannych. Dotychczas potwierdzono śmierć 30 osób. Kilkadziesiąt uważa się za zaginione. Kolejne informacje. Gleby są jednym z najważniejszych zasobów naturalnych ludzkości, ale ich jakość w wielu miejscach świata jest coraz gorsza. Przypominają o tym eksperci ONZ w obchodzonym dziś Światowym Dniu Walki z Pustynnieniem i Suszą. Żyzne gleby są niezbędne do produkcji żywności, a potrzeba jej coraz więcej. Za 20 lat zapotrzebowanie na żywność może być większe niż dziś nawet o połowę, zwraca uwagę ONZ. Jednym z praktycznych działań jest wprowadzenie systemu monitorowania gleb i wód w Afryce. Pomagają w tym między innymi nowoczesne satelity. Przykładem innego sukcesu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie, jak pisze dziś bliskowschodnia gazeta Gulf News, rząd dba o tak zwane strefy zielone, parki i rezerwaty oraz sadzi rośliny, między innymi w rejonach dróg i piaszczystych wydm. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Pokolenia to projekt, który dojrzewa w mojej głowie od dawna. Powracałem do niego myślami, troszkę go porzucałem, ale jednak zdałem sobie sprawę, że chyba warto się tym zająć. Wiesz, coraz częściej spotykałem się z takim stwierdzeniem, że jedno pokolenie jest też to taka miara czasu, którą najczęściej możemy określić to, co działo się w naszej rodzinie. Pokolenia to projekt, który tak naprawdę pokazuje to, jak pamiętam swój czas tak z wieku młodzieńczego, tego jak byłem troszkę starszy, to się w mojej głowie po prostu zachowało. To takie migawki nawet bym powiedział. Zamykam oczy, widzę siebie, widzę coś, co się wydarzyło, daną sytuację, miejsce, przedmiot. I postanowiłem, że przyjrzę się temu uważnie, bacznie, będę patrzył na to, co mnie otacza. Jeżeli taka sytuacja gdzieś będzie podobna, postaram się to uchwycić, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, tak jak wyglądało moje dzieciństwo, mój wiek młodzieńczy. No a my teraz mamy okazję przyjrzeć się temu, jak ty się przyglądasz. To już w galerii SPAW w Krakowie. Na miejscu historie, zdjęcia, opowieści, to wszystko połączy się razem? Jak to sobie wymyśliłeś w głowie? Nie chciałbym opisywać każdego zdjęcia i tak na pewno je będzie. Będzie opis cyklu i każde zdjęcie będzie jakby takim momentem, kiedy odwiedzający, przyglądając się mu, albo się będzie z nim utożsamiał, albo wróci swoimi myślami do czasu, może przeżył coś podobnego, może coś podobnego pamięta. Dlatego wiadomo, zdjęcia dotyczą pokoleń, czyli na zdjęciach są portrety, przedmioty, miejsca. Są to osoby z mojego najbliższego otoczenia, miejsca, w których bywałem, czyli większość zdjęć dotyczy miasta Myszkowa, w którym tu nadal mieszkam. Są też inne miejscowości, gdzie później dane było mi być i tak naprawdę, no tak wygląda to tych 21 fotografii. Tak sobie to wymyśliłem, że tak przedstawię to w galerii SPAW. Zaglądajmy. Wystawę Pokolenia i zdjęcia Arka Sołtysika możemy oglądać od 24 czerwca w galerii SPAW w Krakowie. Ta wystawa opisana jest także na stronie polskieradio.pl/trójka. Warto tam zaglądać. Widać nas dzisiaj także za sprawą zdjęcia z filmu Elektrosonda. Chłopiec w takich dziwnych okularach. To jest temat, do którego jeszcze dojdziemy. We like the truth. Skari, która ma nową płytę I'm Fine i nagranie z tego właśnie albumu zatytułowane Groźnie Warm. A w naszym studiu już jest pierwszy z kilku gości dzisiejszego Radiowego Domu Kultury. Sylwia Chudnik, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mam ciebie nazywać? Bo dzisiaj poza tym, że jesteś jak zawsze sobą, jesteś także dyrektorem, kierownikiem, szefem? Wszystkie te sformułowania bardzo mi się podobają, ale wydaje mi się, że jestem bardziej kuratorką. Jesteś kuratorką? Tak, kawiarni literackiej, która w tym roku po raz kolejny zagości w ramach OFF Festiwalu w Katowicach. Dotychczas rolę tę pełnił między innymi Wojtek Kuczok czy Krzysztof Warga, a teraz czas na kobiety, czyli no ja. W końcu, na to, żeby odzyskać no, ale to, tę przestrzeń. Powoli, powoli rewolucja się robi. Tak, najważniejsze są stanowcze kroki, i tak. Aby iść do przodu. To było dla ciebie coś, na co czekałaś? Jakby miałaś taką ochotę w sobie, żeby właśnie sprawdzić się nie tylko we własnym pisaniu, ale także w organizowaniu spotkań z literaturą? Mam zapędy organizatorskie i kilka razy udało mi się być osobą, która była odpowiedzialna za koncepcję literacką różnych wydarzeń w tym festiwalu literackiego, choćby w zeszłym roku Apostrof. Natomiast nie ukrywam, że było to moje marzenie pracować przy OFF Festiwalu, ponieważ to jest mój ulubiony festiwal, tu już muszę powiedzieć to wprost, niech ten coming out będzie za nami. Uważam również, że łączenie literatury z muzyką i festiwalową atmosferą i tym, co się tam dzieje, jest bardzo ważne i dla literatury, i dla festiwalów muzycznych. Dla literatury, dlatego, że wychodzimy z małej bańki mydlanej, statystyk niepokojących, tworzonych co roku przez Bibliotekę Narodową, które mówią o tym, że w Polsce się nie czyta, więc my pokazujemy, że a i owszem. Tu możemy uspokoić, że ostatnie badania wykazały, że nie czyta się tak samo jak w poprzednim roku, czyli że nie spadło. Tak, czyli utrzymujemy się na równi pochyłej, ale po to właśnie, aby jakoś ruszyć machinę do przodu, to dobrze jest nachalnie promować czytelnictwo w bardzo różnych, niekonwencjonalnych miejscach. I to jest dobre dla literatury i dla czytaczy. Natomiast myślę, że jest to również dobre dla festiwalu muzycznego, ponieważ co roku na OFF-ie ten namiot, w którym mieści się kawiarnia literacka, to jest taki trochę przystanek, gdzie z jednej strony można poczekać na swoją ulubioną kapelę, napić się, posiedzieć, no właśnie, tak, posiedzieć trochę w spokoju, a na scenie ktoś gada. I wiem skądinąd od ludzi, którzy tam przyjeżdżają co roku, że czasami dla nich są tam ważne nie tylko objawienia muzyczne, ale właśnie literackie. To prawda, zwłaszcza, że publiczność festiwalowa też trochę wymusza na gościach zapraszanych także do kawiarni literackiej pewnego rodzaju inną otwartość, ponieważ no, spotykacie się tutaj nie tyle z takimi ludźmi, którzy przyszli na spotkanie do miejsca, gdzie sprzedaje się książki, ale często z ludźmi, którzy się doskonale bawią i na przykład mają humor, żeby komuś na głos powiedzieć coś niemiłego albo dosyć dosadnie polemizować z wygłaszanymi tezami. To wszystko jest brane pod uwagę i myślę, że może być takim fajnym wyzwaniem. To jest trochę jak sparring, mniej jak spotkanie autorskie. Zdecydowanie, przy czym trzeba mieć też na uwadze indywidualny temperament pisarza czy pisarki. To znaczy nie każdy z nas dobrze znosi sytuację, gdzie na przykład on tu mówi o jakichś swoich złotych myślach, refleksjach, przemyśleniach. Sięga do dna samego do swojej dna, istoty. Do kości i już wspina się na wyżyny przyszłego Nobla. Wtem na przykład ktoś pijany przechodzi obok, ryknie i wyjdzie. I człowiek nie wie, co ze sobą zrobić, czy powiedział coś nie tak, czy po prostu zostało to wszystko sprofanowane. Więc rzeczywiście to jest dla ludzi o mocnych nerwach, ale też nie demonizujmy, nie dzieją się tam jakieś sceny dantejskie. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy przyjeżdżają na festiwale muzyczne, takie, które też wymagają trochę no, jakiegoś pewnego rodzaju narzędzi też w odbiorze muzyki, która tam jest prezentowana, to są mniej lub bardziej, ale jednak wyrobieni ludzie, którzy korzystają z kultury. Też mam nadzieję, że literatury chociaż częściowo i potrafią się zachować. No, co tu dużo ukrywać. Zaraz otworzymy drzwi do tegorocznego namiotu i spotkań literackich na festiwalu, ale zróbmy przerwę na muzykę. PJ Harvey przed rokiem. Fenomenalny koncert na Openerze, a w tym roku wraca na Off Festival. I mam nadzieję, że będzie równie pięknie. Z nami w studiu Sylwia Hutnik, kuratorka kawiarni literackiej Off Festivalu. Powiedz, czy miałaś jakieś ograniczenia przy tworzeniu programu? Na początku puściłam wodze fantazji i rzeczywiście powymyślałam nie tylko literatów, literatki, którzy mogliby odwiedzić festiwal, ale również działania towarzyszące, jak, nie wiem, burleskę, teatr, nie wiadomo co. Chciałam bardzo wszystko zrewolucjonizować i wszyscy mówili, że to są świetne pomysły, a potem trzeba było zagłębić się w program Excel, gdzie brutto netto się nie domykało, nie zgadzało. No i trochę musiałam spuścić z tonu, ale tak naprawdę udało mi się zrealizować w tym programie to, co chciałam, jeśli chodzi o taką główną ideę podejścia do tegorocznej kawiarni literackiej. Mianowicie miałam taką ideę wspólnie z Arturem Bojkiem, żeby trochę ten namiot kawiarni był takim przystankiem, takim pokoikiem, w którym można by się może nie zamknąć zupełnie i odizolować, ale trochę właśnie odpocząć, czyli żeby wprowadzić taką atmosferę bardzo intymnego, prywatnego spotkania z literaturą. Trochę to jest inspirowane programem na YouTubie, który współprowadzę, Barłóg Literacki, który pokazuje, że jakby czytanie w łóżku, takie właśnie barłożenie się z literaturą, swobodne rozmawianie o książkach jest czymś, co być może nas do tych książek jakoś bardziej zbliża. I to chciałam osiągnąć na nomen omen masowej imprezie. Nie wiem na ile się to uda, ale jednym z takich elementów takiej prywatności to będą słuchowiska, które i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę będą odbywać się po spotkaniach z autorami. I pomysł na to jest taki. Autor, autorka czytają swoje książki, no bo co, jak już napisali, to niech przeczytają teraz i się pomęczą, ale słuchowisko, bo do tego jest muzyka i muzyka na żywo w wykonaniu ludzi, którzy na festiwalu grają. To wszystko jest improwizacja, zobaczymy jak to wyjdzie, ale mam wrażenie, że takie właśnie radiowe trochę słuchowisko to jest też inny rodzaj percepcji, takiego trochę momentu, w którym można zamknąć oczy i oddać się wyobraźni. No to brzmi świetnie, a kto będzie bohaterem tego słuchania, tych słuchowisk? Zaprosiłam Natalię Fiedorczuk-Cieślak, która będzie z Wilczymi Jagodami. Czytała do akompaniamentu Girls Bandu. Będzie Michał Witkowski, który zaprezentuje fragmenty swojej nowej książki. Ona miała tytuł roboczy Alexis, ale ja coś słyszałam, że został on zmieniony. W każdym razie będzie dużo kampu, szaleństwa. Ciekawe, czy się Michał przebierze jakoś. Zawieszam głos, może. Rozumiem, nawiązujesz do tego, że Michał jest teraz też ważną osobą w świecie mody. Tak, co będzie też niesamowitym jakimś kolejną interpretacją, co może dziać się na festiwalu. Czasami ta moda wpędza go w różne kłopoty i tak, towarzyskie i społeczne banicje, ale dla mnie Michał to przede wszystkim wspaniały pisarz, który po prostu jak rzadko kto potrafi wydobyć z takiego zwykłego, codziennego języka, no ja już tu muszę go porównać do Białoszewskiego, bo to się aż ciśnie na usta, wydobyć z tego języka coś, co jest komiczne, co jest ironiczne, co bardzo mówi też o tym, jak wygląda nasza współczesność. Na to w tych fragmentach przedstawionych przez Michała liczę. I trzecią postacią, którą zaprosiliśmy do takich bajek na dobranoc, to jest Szczepan Twardo, który będzie czytał fragmenty swojej ostatniej powieści Król. Czyli będzie trochę warszawsko, trochę boksersko. A kto mu będzie grał? Drugi król. Naprawdę? Tak. Król z królem? Tak, król z królem to taki żarcik słowny, ale rzeczywiście tak nam się to zdarzyło. Mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. Do sierpnia jeszcze trochę zostało, ale są już naumawiani ludzie. Tutaj muszę też się zwierzyć, że jako pisarka, która przez ostatnie kilka miesięcy męczyła innych pisarzy i pisarki, żeby się ogarnęli, odpisali na maila i sprawdzili w kalendarzu, czy mogą przyjechać, widzę ten cały proces z tej drugiej strony i w tym momencie chciałabym serdecznie współczuć wszystkim, którzy się z pisarzami umawiają. To jest jakaś gehenna po prostu. Natomiast mam nadzieję, że te osoby, które są już zapisane w moim zeszyciku, że przyjadą, pojawią się, nie zapomną, a są to naprawdę takie ciekawe nazwiska i bardzo dbałam o to, żeby to było też różnorodne towarzycho. To nie wszystko oczywiście, co zaplanowałaś w kawiarni, więc może już tak nie wnikając dokładnie w szczegóły, kto z kim i o której godzinie na scenie, powiedzmy, kogo jeszcze zaprosiłaś. Naczelną ideą kawiarni literackiej jest wyrażenie wszyscy, ponieważ dość już na chwilkę podziałów i takiego jakiejś polaryzacji i tego, co dzieje się w społeczeństwie, ale też w literaturze czy kulturze. I każdy z paneli dyskusyjnych zaczyna się od właśnie tego pojęcia wszyscy. Wszyscy jesteśmy dziwni, wszyscy boimy się czasie wojny wszyscy płaczemy, wszyscy jesteśmy z lema albo zwierzętami, więc będzie tam bardzo różnorodnie. Od wcześniej wspomnianej Natalii Fiedorczuk przez Macieja Sienczyka, Ziemowita Szczerka, ale również Małgorzatę Halber, czy Wojciecha Ordyńskiego, który opowie o pierwszej w Polsce biografii Stanisława Lema. Powiedz tylko na zakończenie, czy ty wierzysz w to właśnie, że rozmawiając ze sobą, korzystając z takiej platformy, jaką jest sztuka, rzeczywiście możemy się porozumieć? Tak, możemy się twórczo pokłócić. Ja prowadząc od prawie roku dyskusyjny klub książki w Nowym Teatrze w Warszawie, widzę jakie emocje czasem wywołuje książka. Już nie zapomnę awantury o lalkę Prusa, którą przerabialiśmy, gdzie po prostu ludzie skakali sobie do oczu, krzycząc, ten Wokulski to jakiś psychopata, co on wyprawiał? Kłócili się o tekst, który powstał wiele, wiele dekad temu i mam poczucie, że robili to dlatego, że dla nich literatura czy w ogóle kultura to są ważne elementy ich życia, że nie jest to tylko kwestia miłego i sympatycznego spędzania wolnego czasu, tylko jest to rzeczywiście coś, o co warto walczyć i z czym warto iść do ludzi, dzieląc się z nimi tym wszystkim. Sylwia Hutnik, kuratorka Kawiarni Literackiej na Festiwalu, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A jeszcze więcej na temat Kawiarni Literackiej i zaproszonych artystów w najbliższy poniedziałek po 19 w Aksamicie. Artur Rojek oprowadzi wszystkich po szczegółach propozycji przygotowanej przez kuratorkę Sylwię Hutnik. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Z ust do ust. Nagranie Młodość można znaleźć na płycie Sori Mori, a tymczasem Michał Margański zabiera nas do świata muzyki. W ten sposób rozpoczyna się album Mr. Machine niemieckiego zespołu The Brand Brouwer Freak. Zespołu, który parę lat temu zasłynął transkrypcją muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium. Trio przy realizacji tej płyty zaprosiło do współpracy 7 filharmoników, co wpisało się w modę przepisywania muzyki techno na tradycyjne instrumentarium. Zresztą tego typu podejście do pisania kompozycji od kilku lat jest mocno obecne na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, podczas którego niejednokrotnie dochodzi do krzyżowania gatunków. Wspominam dziś Brauerów i dwa koncerty, jakie zagrali podczas Nowej Muzyki, ponieważ ich twórczość, jak i inspiracje wydają się bardzo symptomatyczne dla wielu artystów, którzy tworzą historię tego katowickiego festiwalu. Warto zatem na przykładzie Niemców posłuchać, gdzie znajdują się inspiracje tego typu muzyków. Mówi Daniel Brandt. The mixture between everything basically, our inspiration comes from techno. Inspiracje czerpiemy z różnych źródeł, zarówno z muzyki techno, jak i z klasycznych kompozycji jazzowych. To poniekąd zależy od tego, jakiej muzyki słuchamy, a to jest naprawdę szerokie spektrum. Efekt końcowy tego, co komponujemy, to wypadkowa wielu różnych gatunków muzyki. Obserwując zespół na scenie, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wszystko jest do bólu wyćwiczone. Na Nowej Muzyce 10-osobowy skład grał z nut, tworząc muzykę przypominającą momentami motoryczne techno. Czy zatem w twórczości formacji jest jakiekolwiek miejsce na improwizację? Mówi Paul Frick. To zależy. Podczas procesu tworzenia oczywiście improwizujemy. W tym, co powstaje na bieżąco, szukamy najlepszych elementów. Część wyrzucamy, część czyścimy. Składamy utwory od nowa z wybranych fragmentów. Ponownie gramy, nagrywamy i tak wielokrotnie, aż osiągniemy zamierzony efekt. Jest to coś, co łączy w sobie improwizację, komponowanie i czyszczenie dźwięków. Kiedy gramy z wieloma muzykami na scenie, tak jak w przypadku Ensemble, używamy zapisu nutowego, jednak podczas występu jako trio zostawiamy sobie dużo miejsca na improwizację. And when we perform live with the ensemble, with the 10-piece, we don't improvise much, almost not, because we play by scores. But when we play just as a trio, we improvise a lot. Inspiracje wywołane szerokim spektrum muzyki, w tym wspomnianego techno, jak i jazzem. Ta wypowiedź wydaje się bardzo symptomatyczna dla wielu artystów, jacy wystąpili do tej pory na Nowej Muzyce. Bardzo podobny zabieg można było również zaobserwować na przykład podczas koncertu Jeffa Millsa i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Do tego koncert zespołu Pink Floyd, zarejestrowany w jazzklubie Hipnoza, gdzie syntetyczne nagrania zespołu Otekr zagrano w jazzowo-eksperymentalny sposób, co zaowocowało piękną płytą wydaną z okazji 10. edycji festiwalu. Warto też wspomnieć niezapomniany występ Chili Gonzaleza z orkiestrą AUXO, kiedy to energia i ekscytacja Kanadyjczyka spowodowała uszkodzenie fortepianu i uszczerbek na zdrowiu, bo jak być może Państwo pamiętają, muzyk w przypływie ekspresji rozciął sobie łuk brwiowy. W tym roku zapowiada się nieco spokojniej, bo jak wiadomo, 12. edycję przeglądu zakończy koncert, w trakcie którego muzycy Nospru przeniosą ambientalne plamy dźwięku Williama Basińskiego na muzykę zagraną w tradycyjny sposób. Oj, pamiętam to poruszenie, kiedy krew kapała na bardzo drogi fortepian podczas festiwalu Nowa Muzyka, koncertu otwarcia, który zresztą transmitowaliśmy na naszej antenie. Mam nadzieję, że w tym roku także wszystko przebiegnie zgodnie z naszymi planami i od czwartku, 6 lipca będziemy mogli słuchać na antenie, a także będziemy mogli jak najwięcej opowiadać o tym festiwalu. 6-9 lipca i teraz szansa na to, aby nasi słuchacze mogli wygrać karnet na 3 festiwalowe dni. To obejmuje czwartek, piątek i sobotę. Taka propozycja dotyczy podwójnego zestawu, czyli ktoś, kto wygra, wygrywa dla siebie i osoby towarzyszącej. A odpowiedź dzisiaj nie będzie trudna. Na festiwalu obok wielu innych muzyków mamy także ten, który zawsze sprawia kłopot wyszukiwarkom internetowym. Chick, chick, chick, nazwa zapisywana 3 wykrzyknikami. Oni przyjeżdżają do nas tuż po wydaniu nowiutkiej płyty. Jaki tytuł nosi ten album? Proszę zadzwonić do Agnieszki Obrzańskiej. 2 2 7 3. Mamy do dania w dobre ręce zestawy karnetów Tauron Nowa Muzyka obejmujące 3 festiwalowe dni. Chodźcie na pamięć znam, chcę widzieć. On ci kupił świat na chwilę. Stawiasz pewny krok na minie. Mogę wszystko tu puścić z dymem, bo mam tylko to, co w głowie, w kieszeniach tylko czas. Lecz daj mi tych kieszeni. kilka spojrzeń i nikt nie zna ciebie tak jak ja. Mam bilet donikąd, dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz jak płonie świat, pokażę ci sufitę z gwiazd. Mam bilet donikąd, mój labirynt bez mapy. Nie mam żadnych gwarancji. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się kim jesteś. Nie mam drogowskazów, mam czas. Nie znam kursu walut, znam wiatr. Zero w banku i tak mogę dać ci więcej niż 50 lat. Na ziemi niczyjej stoję jak król. Mam wszystko co widzę, a w rękach mój bilet donikąd i dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Mam bilet donikąd, moje nigdy, jego zawsze. Obietnice i gwarancje. Zobaczysz jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się kim jesteś. Wtedy powiesz mi kim jesteś. Dowiesz się kim jesteś. Będziesz kim chcesz być. To bilet, nagranie Piotra Zioły i duetu Flirtin. Tymczasem taki festiwal, który trwa cały czas, pod warunkiem, że go sobie sami zorganizujemy we własnym domu, autobusie, metrze, gdziekolwiek. Festiwal czytania i Jan Niebudek. Oto jestem. Chyba trudno wskazać powieść, o której powiedziano by w ostatnim czasie równie dużo. Jonathan Safran Foer, pisarz w Polsce już znany, to on jest autorem tej powieści, czerpie garściami z tradycji amerykańskiej, a właściwie żydowsko-amerykańskiej literatury, wraca do nas i uderza tą książką w czuły punkt. A robi to dzięki temu, że na język polski przełożył tę powieść Krzysztof Cieślik. To jest bardzo dobra powieść, tak sądzę. Oczywiście nie jestem obiektywny, ponieważ jako tłumacz nie mogę być obiektywny, ale składa się na to też na pewno jakaś tam pozycja Foera w Polsce, tak? Bo jednak ten jego debiut został świetnie przyjęty u nas. Był też w znakomitym przekładzie Michała Kłobukowskiego, jednym z najlepszych przekładów, myślę, ubiegłej dekady. Poza tym to zawsze jakiś jest nam bliski temat, ta tożsamość żydowska. Jednak Foer ma korzenie ukraińskie czy ukraińsko-polskie. I to zawsze jakoś te historie żydowskie są nam bliskie. Filip Roth jest takim pisarzem, który jest u nas jednak bardzo wysoko ceniony. Myślę, że Saul Bellow też był bardzo wysoko ceniony. Może dziś jest trochę zapomniany, ale no poza tym też na pewno ważne jest to, jakiego tematu dotyka ta powieść, bo jednak głównym tematem jest rozpad małżeństwa. No i tak, Jacob i Julia to małżeństwo z nie tak długim jeszcze stażem, ale małżeństwo obudowane w cudzysłowie potomstwem, kredytami, domem, samochodami, całym stylem życia amerykańskich przedmieść. Obudowane, ale i stopniowo także przygniatane. Foer tę postępującą na naszych oczach erozję ich małżeństwa, a może po prostu miłości, rozpisał na dialogi, w których metodycznie wbijają sobie kolejne szpile, beznamiętnie się ranią. To bolesne fragmenty książki i paradoksalnie może to one są jej największą siłą, a także dają czytelnikowi największą przyjemność. Myślę, że to jest taki związek, w którym nienawiść jest jakoś proporcjonalna do wcześniejszej miłości i skala zadanych ran jest podobna do skali tego, co dobre, co zostało wcześniej ofiarowane. To jest rzeczywiście też tak poprowadzone, że myślę, że te dialogi świetnie nadawałyby się na deski teatru, ale są przy tym bardzo żywe, bardzo takie życiowe, powiedziałbym. To znaczy, to jest to, co mi się w Foerze bardzo podoba, to, że ten język przypomina to, jak naprawdę mówimy, a nie jest taką sztuczną kreacją literacką. A zaczyna się wszystko od tego, że ich syn przychodzi ze szkoły i okazuje się, że coś złego zrobił. I to też jest w warstwie językowej. Dużo rzeczy tu się dzieje w warstwie językowej, bo Fer słynie i jest w tym świetny z różnych gier słów. Z drugiej strony warto może powiedzieć, że to jest taka powieść, która rozgrywa się na przestrzeni 4 pokoleń już Żydów amerykańskich, bo pierwsze pokolenie to są ocaleni z Holokaustu i tu mamy późniejszego samobójca, który całe życie dorosłe spędził właściwie w Stanach. Stany kochał, ale nigdy nie stały się tak do końca, nigdy nie był w stanie przetrawić tych doświadczeń holokaustowych. Drugie pokolenie to ojciec głównego bohatera Jacoba Blocha, który jest chyba najzabawniejszą tą postacią, bo poza tym, że nienawidzi Arabów, jest takim twardym konserwatystą, który uwielbia pojedynki słowne. Właściwie wszyscy tutaj, szermierka słowna to jest chyba jedna z przyjemniejszych rzeczy w tej powieści, bo rzeczywiście to się świetnie dzięki temu czyta. I wszyscy uprawiają takie pojedynki, bo nawet dzieci chyba trochę nadświadome, chyba je Foer zrobił trochę zbyt inteligentne. Nawet dzieci wchodzą już w takie pojedynki, szczególnie najstarszy z nich sam, który ma obchodzić bar mitzwę. I sam to jest ostatnie, czwarte pokolenie, które nie chcąc do końca dorastać w tej tradycji żydowskiej, musi w niej dorastać i zarazem się jakoś na to godzi, mam wrażenie. No i jest jeszcze Jacob Bloch, czyli w jakiejś mierze Jonathan Safran Foer, ponieważ to jest Jacob Bloch jest autorem seriali, tak jak Jonathan Safran Foer, podobnie jak Foer jest laureatem National Jewish Book Award. I podobnie jak Foer jest pisarzem, tak? I podobnie jak Foer rozpadło mu się małżeństwo. Seks występuje tu obok cytatów ze Starego Testamentu, a rozmowy dorosłych zestawione są z językiem dzieci, pełnym słowotwórstwa, które to na grunt języka polskiego przełożył Krzysztof Cieślik. Oto jestem, czyli Jonathan Safran Foer. Powieść dla jednych, będąca zapisem ich doświadczeń zapewne, dla innych być może ku przestrodze, a dla wszystkich na pewno intensywna, angażująca bez reszty przygoda. Polecam. Kto chce poczytać, może spróbować i napisać do Agnieszki Opszańskiej. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Egzemplarze czekają. Inhale sometimes.